อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมาราปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายนแล้วล่ะค่ะคือวันอาทิตย์ที่27เมษายนวันนี้เป็นวันแรม13ค่ำเดือน5ปีมะเมียนะคะก็มาพบกันในเช้าวันอาทิตย์ก็เป็นที่แน่นอนค่ะเราก็จะนำท่านฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมหลักสูตรการรีเกรนปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศในขณะนี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเราเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพานเจริญพาน สาธุเจ้าค่ะพบกันอาทิตย์สุดท้ายก็จะมาถึงคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะ เจริญพาน อันนี้ก็เป็นคุณหมอคุณหมอธาดาเจ้าค่ะท่านเขียนถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตอ่านเลยท่านบอกว่าท่านมีสุนัขหรือมีหมาเนี่ยที่เก็บมาเลี้ยงอยู่ตัวนึงเก็บมาก็ด้วยความสงสารเมตตาสงสารมันล่ะแล้วก็เลี้ยงดูมันอย่างดีทีเดียวตอนแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเจ้าค่ะแต่ต่อมานี่สิเจ้าคะไอ้เจ้าหมาหรือว่าสุนัขตัวนี้มันดันมาชอบที่จะกัดรองเท้าของคนไข้ที่มาที่คลินิกเจ้าคะตอนนี้คุณหมอธาดาก็พยายามที่จะสอนมันนะเจ้าคะหลายรอบเลยด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหมาตัวนี้เจ้าคะมันก็จะดีขึ้นบ้างแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นอีกจนได้เจ้าค่ะเพราะว่าล่าสุดเลยนี่ก็คือไปกัดรองเท้าของคนไข้คนหนึ่งซึ่งเป็นรองเท้าที่แพงหลายพันบาทอยู่เลยเจ้าค่ะอันนี้ก็เลยทำให้คุณหมอธาดานี่บอกว่าผมก็สุดที่จะทนเลยก็เลยคิดว่าจะเอาเจ้าสุนัขตัวนี้ไปปล่อยที่วัดทีนี้ก็กลัวว่าจะเป็นภาระของวัดอีกทีนี้ถ้าจะเอาไปปล่อยที่เป็นหมาจรจัดไปซะเลยก็กลัวว่าจะบาปเจ้าค่ะก็เลยเขียนถามมาในข้อแรกว่าควรจะทำอย่างไรดีในสถานการณ์อย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็นิมนต์เลยเจ้าค่ะ โอเคเราทำความเข้าใจกระบวนการในเรื่องราวตรงนี้ก่อนนิดหนึ่ง เจ้าค่ะ แต่ว่าเราเห็นใครสักคนใดคนหนึ่งได้รับความทุกข์ได้รับความทุกข์ทุกเนี่ยคือเราก็เอาตัวเราเป็นมาตรฐานใช่ไหม เจ้าค่ะ เช่นว่าคนที่เขามีอันจะกินเขาเห็นคนที่ไม่มีอันจะกินเขาก็คิดว่าคนที่ไม่มีอันจะกินเนี่ยก็มีความทุกข์ก็เลยอยากจะช่วยในการที่จะให้เขาได้พ้นทุกข์ตรงนั้นแต่คนที่ไม่มีอันจะกินเองก็ดูด้วยกันเองผู้ที่ไม่มีอันจะกินเองก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็คงจะไม่ได้มีจิตใจเป็นแบบนั้นมันก็เป็นระดับไปทีนี้คนที่มีอันจะกินมากขึ้นก็อาจจะเห็นคนที่ไม่มีอาชีพแต่พอมีอันจะกินแต่ไม่มีอาชีพตรงนั้นเป็นความทุกข์เขาก็จะไปช่วยตรงนั้นก็จะเป็นระดับไปตรงนี้ก็เรียกว่าความกรุณาหัวใจหมายความว่าคนที่เห็นผู้อื่นได้รับทุกข์แล้วนะอยากจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์เนี่ยตรงนี้คือความกรุณาเพราะในกรณีนี้เราเห็นสุนัขที่มันได้รับความทุกข์เราก็คิดว่าจะเลี้ยงมันนะก็เลยเอามันมาเลี้ยงนี่ก็เรียกว่าความกรุณาที่เรามีให้มันแล้วก็เลยเอาเขามากรุณาชุบเลี้ยงให้อาหารอะไรต่างก็ว่าไปตามเรื่องตามราวอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะด้วยความที่มีความกรุณาอันนี้ดีในความกรุณาเป็นคุณธรรมที่ดีนะเราจะช่วยนี่เป็นสิ่งดีทีนี้ถามว่าช่วยแล้วเนี่ยช่วยระดับไหนมันถึงจะพอเพียงคุณจะยังนึกออกนะอย่างสมมติเราคุณให้ขอทานคุณให้เงินขอทานสักเท่าไหร่ถึงจะพอ5บาทพอไหมโอ้ย5บาทอย่าไปว่าเขาจะไปซื้ออาหารกินสักมื้อหนึ่งก็คงจะยังไม่ได้แล้วคุณช่วยเขาอะไรเนี่ยใช่ไหมคุณช่วยเท่าไหร่เขาถึงจะพอแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เรามีความรักมีความเห็นใจมากเราก็จะช่วยเขามากนะเช่นลูกของเราเป็นต้นนะลูกของเราถ้าสมมติเรามีลูกมีหลานอะไรที่เราต้องเลี้ยงดูอย่างเงี้ยให้ได้ไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นขอบเขตของไอ้ความที่เราจะมีความกรุณาหรือมีความเมตตาเนี่ยมันก็จะมีขอบเขตอยู่เดี๋ยวอาตมาจะได้อธิบายต่อไป เจ้าค่ะ ซึ่งต่อไปที่เราต้องทำความเข้าใจประเด็นที่สองนั่นก็คือว่าพอเราเจอภาษาใดภาษาหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นภาษาที่น่าพอใจอันนี้เราก็จะดีใจถ้าเป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจอันนี้เราก็จะเสียใจนั่นทั้งภาษาที่น่าพอใจที่ไม่น่าพอใจก็ตามเนี่ยที่มันมากระทบเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเข้าใจนะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือสภาวะที่เราจะต้องเดือดร้อน เดือดร้อนด้วยความสุขบ้างเดือดร้อนด้วยความทุกข์บ้างคุณเตยใจจะงงว่าเอ๊ะทำไมความสุขแล้วจะเดือดร้อน เข้าใจไหมเจ้าค่ะ คือเดือดร้อนตอนที่เราจะจากมันไปอย่างกรณีนี้ชัดเจนนะว่าเราอุตส่าห์เก็บมันมาเลี้ยงมันก็เล่นกับเราอะไรกับเราก็เอ้ยเราก็มีความสุขดีนะ ก็มีความผูกพันกัน ใช่ใช่แต่พอมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนี่ใจเราได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่ตอนที่มันมีภาษาที่น่าพอใจ เจ้าค่ะ เพราะมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นตรงนี้มันจึงออกลายทำให้เราเดือดร้อน เจ้าค่ะ พอมันไม่ได้น่ารักเหมือนเก่าเราก็เริ่มรู้สึกเดือดร้อนในใจเรานั่นแล้วยิ่งมันไปอีกข้างหนึ่งเลยทำภาษาที่ไม่น่าพอใจด้วยยิ่งเดือดร้อนหนักคูณสองเพราะว่าเราไม่ชอบสิ่งนั้น เจ้าค ่ะคือถ้ามันไม่เล่นกับเราเหมือนกันแต่มันเฉยๆไปอันนี้ก็เดือดร้อนทีหนึ่งละแล้วมันยิ่งไปทําอะไรที่เราไม่ดีก็เดือดร้อนคูณสองเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเวลาที่มีอะไรมากระทบนะจะเป็นภาษาที่พอใจก็ตามตาเนี่ยย่อมเดือดร้อนเพราะรูปที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจนะเสียหูเนี่ยนะย่อมเดือดร้อนเพราะเสียงที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจนะนี่เป็นพุทธบทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว ้เจ้าค่ะ อันนี้คือประเด็นที่2ว่าภาษาก็ส่วนหนึ่งนะทําให้เราเดือดร้อนใจนะทั้งเดือดร้อนในทางที่เป็นสุขเดือดร้อนในทางที่เป็นทุกข์มีทั้งนั้น เจ้าค่ะ ส่วนบาปคืออะไรนะบาปเนี่ยคือความชั่วนะคือเรื่องที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นตอนที่เราจักกระทํานะอะไรคือเรียกว่าบาปนะสิ่งที่เรียกว่าบาปเนี่ยคืออกุศลกรรมบถนะ10อย่างนะเช่น1การมีมิจฉาทิฏฐิการมีความพยาบาทการมีความที่ว่าเพ่งเล็งการที่มีความเบียดเบียนนะแล้วก็อีกเรื่องของวาจามี4อย่างคือมิจฉาวาจา4อย่างใช่มั้ยเรื่องของกายก็มี3อย่างคือมิจฉากัมมันตา3อย่างนั่นคือผิดศีลนั่นแหละผิดศีลนั่นแหละนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าทําตรงนั้นนั่นคือบาปนะนั่นคือบาปแต่ถ้าบอกว่าเราไม่ได้ทําบาปนะแต่เราอาจจะมีความมีผัสสะที่ไม่น่าพอใจมันเป็นคนละเรื่องกันนะฟังอีกครั้งนึงนะผ ั สสะที่ไม่น่าพอใจกับบาปเนี่ยเป็นคนละเรื่องกัน เจ้าค่ะ คือบางทีเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราเกิดความไม่พอใจไม่สบายใจแต่ความไม่พอใจไม่สบายใจนั้นไม่ใช่บาปก็ได้นะเพราะว่าบาปเนี่ยเป็นเรื่องของ10อย่างนี้มีความหมายแน่นอนล่ะมีความหมายแน่นอนสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราขับรถไปชนสุนัขนะแล้วสุนัขปรากฏว่าตายยกอย่างเช่นนะเราขับรถไปชนสุนัขนะแล้วสุนัขตายนะสุนัขตายแต่เราไม่ได้ตั้งใจนะคุณตั้งใจมันมืดแล้วมันก็สุนัขนี่มันก็วิ่งตัดหน้ามาพอดีอ่ะแล้วก็เบรกไม่ทันน่ะนะตู้มเข้าไปหมาก็ตายไปแล้ว เจ้าค่ะ นะถามว่าเฮ้ยเราเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเกิดขึ้นให้ฉันทําบาปหรือเปล่านะก็ต้องแยกสัดส่วนให้ถูกว่าผัสสะเราเห็นมันได้รับความเดือดร้อนถูกไหมเราเห็นมันได้รับความที่ไม่น่าพอใจคือมันตายเนี่ยอ ัน นี้คือผัสสะที่ไม่น่าพอใจมันจะเกิดเป็นทุกข์เกิดขึ้นในใจของเราอันนี้ส่วนหนึ่ง แต ่เพราะว่าการที่เราทําโดยที่เราไม่ได้มีเจตนาไม่ได้เจตนาฆ่ามันเพราะเรื่องของบาปเนี่ยจึงไม่เกิดเนี่ยไหมบาปจึงไม่มีแต่มันได้รับการเดือดร้อนไหมได้รับความเดือดร้อนไหมสุนัขเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะเราเห็นใครสักคนใดคนหนึ่งได้รับผัสสะที่ไม่น่าพอใจมีความเผ็ดร้อนทางผัสสะเราจึงมีความเห็นอกเห็นใจเขานะความเห็นอกเห็นใจที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยจึงทําให้เรารู้สึกมีความสลดสังเวชมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นอันนี้เป็นผัสสะที่เกิดขึ้นต่างหาก เจ้าค่ะ เข้าใจมันไม่ใช่เรื่องของบาปนะอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนหรือตัวอย่างหนึ่งนะเราไปเอายาฆ่าแมลงนะไปฉีดรังมดเลยนะด้วยตั้งใจว่ามันต้องตายแน่นอนฉันสะใจที่มันได้ตาย เรา จะไปฉีดให้มันตายมันมากินบ้านฉันทำให้ฉันมีความเดือดร้อนอะไรต่างๆเนี่ยนะจิตใจตรงนั้นเขาเป็นอาฆาตถูกไหม เจ้าค่ะ แต่ว่าเขามีผัสสะที่น่าพอใจนะเขาสบายใจชอบใจมากที่ว่าเขาฆ่าสัตว์เนี่ยผ ั สสะที่น่าพอใจตรงนั้นของเขาเนี่ยแต่เป็นบาปนะเพราะเขาตั้งใจจะฆ่าสัตว์เต็มที่เลย เจ้าค่ะ นั้นด้วยมือของตัวเองด้วยยาพิษที่เรียงฉีดเข้าไปอันนี้บาปเต็มๆเลยด้วยและแต่ว่ากับมีผัสสะที่เป็นสุขแฮเนี่ยไหมมันตะตรงข้ามกันทีเดียวน ะ ซึ่งก็ต้องใช้ชัดเจนหนึ่งว่าภาษาก็ส่วนหนึ่งนะภาษาคือความทุกข์หรือความสุขก็ส่วนหนึ่งแยกกันไปนะส่วนเรื่องบุญหรือบาปก็อีกส่วนหนึ่งมันก็แยกกันไป เจ้าค่ะ แยกกันไปแต่มันเกิดที่ไหนมันเกิดที่จิตเรานี่แหละจิตเราจะไปรับรู้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอย่างกรณีตรงเนี้ยชัดเจนเลยว่ามันทำสิ่งที่เราไม่น่าพอใจเราไม่ชอบมันไปกัดรองเท้าของคนไข้ที่มาที่เนี่ยเสียเงินตั้งหลายพัน คุณหมอต้องชดใช้อะเจ้าค่ะ ก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละ เจ้าค่ะ แล้วถามว่าแหมแต่ถ้าจะเอามันไปปล่อยการปล่อยเนี่ยไม่ได้เป็นการฆ่ามัน แล้วมันอาจจะเบียดเบียนมันในลักษณะหนึ่งแต่เราก็จะมีความรู้สึกที่ไม่พอใจไม่น่าพอใจเพราะว่ามันเป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจนะ เหมือนรู้สึกผิดนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใ ช่ก็อยู่ๆเอาเขาไปปล่อยอะไรเงี้ยเจ้าค่ะ ใช่ใช่ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณจะรับเลี้ยงเขาได้ระดับไหนล่ะนะก็กลับมาที่ประเด็นแรกที่อาจารย์ต้องการขยายความเพิ่มเติมที่ว่าคุณเห็นคนสักคนใดคนหนึ่งคุณจะมีความกรุณาเขาเนี่ยถึงระดับไหนถึงจะพอถึงระดับไหนถึงจะพออย่างสมมติเราเองขอทานเออเราก็แหมมีความกรุณากับเขานะอยากให้เขาพ้นทุกข์ใช่ไหมเอาเงินไป5 บาทแต่5 บาทนี่รู้สึกจะไม่พอกินกาแฟแก้วหนึ่งก็ยังไม่ได้เอาซื้อข้าวให้จานหนึ่งด้วยนะข้าวหมูข้าวหน้าหมูแดงก็30 บาทใช่ไหม เจ้าค ่ ะ ให้ไปเออแต่กินข้าวมื้อเดียวแล้วตอนเย็นกินอะไรอ่ะเอาก็เอาให้เงินไปอีกนะเพื่อที่จะกินสำหรับวันพรุ่งนี้โอ้ยเสื้อผ้าก็มาลมมาซ่อนะแบบว่าไม่แจ่มเอาซื้อเสื้อผ้าให้ด้วย เ ฮ้แล้วถ้ากินข้าววันนี้แล้วพรุ่งนี้จะกินอะไรอ่ะไม่มีอาชีพเอ้าพาไปศึกษาหาอาชีพด้วยนะเลี้ยงชีวิตได้นะหางพอเรียนรู้ความรู้อะไรทำอาชีพได้เอาหางานทำให้ด้วยเอามีงานทำแล้วแม้แต่ยังไม่มีที่อยู่เอ้าไปอยู่บ้านฉันก็ได้ อืมเจ้าค่ะ แล้วถามว่าระดับไหนถึงจะพออ่ะคุณจะรับเลี้ยงเขา ได้กรุณาแบบสุดๆเลยเจ้าค่ะ คือความกรุณาความเมตตาคุณสนใจเราต้องให้ได้ไม่มีประมาณอยู่แล้วนึกออกไหมเพราะมันเป็นเรื่องทางใจเรื่องทางใจทีนี้ถามว่าคนที่เราจะรับอนุเคราะห์เขาเนี่ยระดับไหนถึงจะพอถามว่าณวินาทีเนี้ยเรานั่งอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยคนที่อยู่แอฟริกาเขาได้รับความเดือดร้อนกว่าอีกนะ ค่ะ คุณเห็นสุนัขตัวนี้ได้รับความเดือดร้อนแล้วสุนัขตัวอื่นที่อยู่ภาคเหนือล่ะสุนัขตัวอื่นที่อยู่ภาคใต้ล่ะเราไม่ต้องไปตามช่วยทุกตัวเลยเหรอ เ ข้าใจไหมแล้วสุนัขที่อยู่กรุงเทพอีกต้องเยอะแยะอ่ะแล้วคนล่ะคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนที่ยิ่งกว่าสุนัข ก็มีนะแล้วเราจะไปตามเลี้ยงดูกันยังไงเนี่ยนึกออกไหมตรงจุดนั้นมันจะหยุดที่ไหนซึ่งคำตอบอาจารย์มาให้เลยก็ได้ก็คือหยุดที่อุเบกขานั่นเองนะว่าคุณจะวางไอ้ภาษาที่คุณแบบเห็นแล้วคุณจะต้องทำอะไรสักอย่างเนี่ยคุณจะปล่อยวางตรงนั้นได้อย่างไรเพราะอะไรคุณตื่นใจเพราะว่าถ้ามีผัสสะจะต้องมีเวทนาถ้ามีเวทนาเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามคุณจะมีความทุกข์เพราะคนเราเนี่ยนะคุณตื่นใจมันทำอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อที่จะแสวงหาสุขเวทนาทำอะไรก็ตามเพื่อที่จะหนีทุกขเวทนาเข้าใจไหมอ ันนี้เป็นธรรมดาเลย เป็นธรรมดา ธรรมชาติของมนุษย์นะเจ้าค่ะ คุณกินข้าวทำไมอ่ะเอามันหิวนี่ ค่ะ มันหิวมันก็ไม่ชอบเป็นเวทนาที่ไม่ชอบแล้วก็กินเพื่อที่จะระงับแล้วคุณกินทำไมไม่กินอันนั้นน่ะทำไมกินอันนี้ก็อันนั้นมันไม่อร่อยอันนี้มันอร่อยก็จะหนีสิ่งที่ไม่ชอบคือความหิวเข้าหาสิ่งที่ชอบคืออาหารประเภทนี้ทำไมไม่อาหารประเภทนั้นก็จะไม่ชอบคนเราจะถูกขับดันไปด้วยเวทนาคือความรู้สึกพอใจไม่พอใจอย่างเงี้ยไปตลอดแต่ถ้าคุณยังมีอย่างนี้อยู่ก็จะขึ้นตามสุขเวทนาก็จะลงตามทุกขเวทนาแล้วเขาจะลากคุณไปลากคุณไปลากคุณไปนะถูกลากถูลู่ถูกังนะฉีกจิตใจของเราเป็นชิ้นชิ้นตามสิ่งที่มากระทบถ้าเรามีผัสสะคุณจะมีเวทนาถ้ามีเวทนาคุณจะไม่พ้นจากทุกนะถ้าคุณได้ข่าวโอ้หมาตัวนั้นเป็นอย่างนั้นอ้าวเฮ้ยฉันก็ต้องช่วยทีนี้ช่วยเท่าไหร่ถึงจะพอแล้วเราจะวางได้ตรงไหนนี่แหละคือประเด็นที่สำคัญนะคุณสนใจว่าคุณจะวางได้ตรงไหนคุณจะรักษาจิตคุณได้ไหนคุณจะพอได้ที่ตรงไหนนี่คือประเด็นว่าเราจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อที่เราวางได้นะเราจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อที่เราจะนิ่งเฉยอยู่ได้ในสิ่งที่เราเห็นแล้วนั้นในสิ่งที่เราเห็นแล้วนั้นถามว่าสุนัขที่มันเดินอยู่ตามถนนเป็นสุนัขจรจัดทั่วไปเนี่ยถ้าเราจะวางเฉยซะก็เป็นไปตามกรรมสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมเหนือไหมก็ได้เราไม่ต้องหยิบเขามาเลี้ยงแต่ทำไมเราถึงต้องหยิบเขามาเลี้ยงเพราะว่าแหมมันก็คงจะมีกรรมมีอะไรกันมานะอาตมาก็ไม่ทราบล่ะแต่ว่าถ้าเรายังถูกผลักดันด้วยความรู้สึกในใจที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยเราจะไม่พ้นจากทุกข์นะเราก็จะต้องเป็นทาสของภาษาอยู่ร่ำไปและร่ำไปนะเราจะวางได้ที่ตรงไหนนะตรงนี้เวลากิเลสมันจะมาจัดการกับใจเราเนี่ยนะมันไม่ได้จัดการทางเดียวสถานการณ์นี้เห็นได้ชัดเจนกับใจนะสุนัข ก็เรื่องหนึ่งแล้วยังเป็นเรื่องของคนไข้ที่มาที่คลินิกอีกด้วยนะว่าอ้าวเขามาที่ตรงนี้เขาได้รับทุกขเวทนาอ้าวเราจะจัดการยังไงกับจิตใจตรงนี้เราอย่าโกรธเพราะว่าถ้าเราโกรธอันนั้นก็เป็นภาษาที่ไม่ดีอีกเหมือนกันนะเราก็ไม่ควรจะโกรธนะเพราะว่าคนอื่นมันจะมาทำตามที่เราพอใจทุกอย่างมันก็ไม่มีไม่ได้สิ่งนั้นจะไม่เกิดนะแต่เราจะทำยังไงให้เราสามารถควบคุมจิตใจของเรานะให้มันไม่ขึ้นไม่ลงตามผัสสะที่มากระทบอ่ะ เจ้าค่ะ ถ้าเราจะเลือกที่จะเลี้ยงเราก็เลือกได้ด้วยใจของเราเอง ถ้าเราเลือกที่จะไม่เลี้ยงเราก็จะไม่ต้องไปรู้สึกเป็นทุกข์นะตามอะไรที่มันจะเป็นไป เจ้าค่ะณจุดนี้ก็คือคุณหมอธาดาต้องตัดสินใจใช่ไหมเจ้าคะว่าจะเลี้ยงเขาหรือไม่เลี้ยง คือข้อมูลยังไม่จบคุณเดชัยมันจะต้องอีกประเด็นหนึ่งที่เราพิจารณาน ี่หมดเลยเจ้าค่ะ ข้อที่หนึ่งคือเรื่องของตัวสุนัขใช่ไหมที่เราพูดไปข้อที่สองคือเรื่องจิตใจของตัวเองนะว่าคุณจะวางได้ที่ตรงไหนนะข้อที่3เรื่องการบริหารจัดการก็สำคัญนะว่าเอาอย่างระบบการเก็บรองเท้าคุณจะต้องเก็บยังไงมันก็ต้องคงจะต้องมีตู้ห้องหับอะไรให้มันเรียบร้อยนิดนึงใช่ไหมเพื่อป้องกันสุนัขมันเข้าไปนะการบริหารจัดการตรงนี้ก็สำคัญนะคือถ้าเราจะเลี้ยงมันไว้เอาคุณก็ต้องมีการจัดการในระบบหนึ่งถ้าคุณจะไม่เลี้ยงเอาไว้เดี๋ยวคุณจะไปปล่อยก็ต้องพิจารณาแล้วว่าไอ้นี่มันจะไปสร้างความลำบากให้คนอื่นหรือเปล่าวัดเขาจะรับไหมนะวัดบางวัดรับก็มีวัดที่เขาไม่รับก็มีมันก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างประเด็นของเรื่องจิตใจตัวเราเองนะเราวางความรู้สึกต่างๆที่มันมากระทบของเราได้ไหมนะถ้าเรายังวางไม่ได้เราก็จะถูกขับดันไปด้วยผัสสะคนอื่นข้างนอกสิ่งนอกก็จะมาบีบคั้นตามที่สถานการณ์มันจะเป็นไปนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าต้องเป็นข้อคิดที่ให้คุณหมอธดาต้องไปตัดสินใจเอาเองนะเจ้าคะตอนนี้สำหรับโยมเนี่ยโยมคิดว่าคุณหมอก็อาจจะจัดการด้วยกันว่าถ้าเผื่อไม่อยากให้เขาออกมาเพ่นพ่านกัดรองเท้าคนไข้อะเจ้าค่ะก็ช่วงที่เปิดคลินิกก็น่าจะจับเขาขังไว้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหรือว่ากักบริเวณซะก็คงจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะเจ้าคะ ใช่ก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการที่สามารถทำได้อยู่ เจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะทีนี้พอคุยถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมมีประเด็นที่อยากจะขอหยิบยกขึ้นมาพูดคุยหรือว่าสักการะกับพระอาจารย์ประเด็นหนึ่งนะเจ้าค่ะโยมได้ไปอ่านบทความหนึ่งเจ้าค่ะว่าแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการทารุณสัตว์เนี่ยเจ้าค่ะเขาบอกเลยว่าหลายคนไปซื้อสัตว์มาเลี้ยงนะเจ้าค่ะบางคนเสียเงินเป็นพันเป็นหมื่นเลยมาเลี้ยงเอาเลี้ยงสักพักหนึ่งตอนเขาเด็กๆหรือเล็กๆที่ตัวเองชอบไปเจ ้ าค่ะ ก็น่าร ัก ด ีก็น่ารักเจ้าค่ะแต่พอเขาโตเนี่ยอ้าวไม่ชอบแล้วไม่น่ารักแล้วเอาไปปล่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อันนี้นี่มันคือแบบว่าแทนที่ว่าจะเป็นเรื่องของความเมตตานะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมมองว่ามันเป็นเรื่องของความที่จะสนองความต้องการผัสสะของตัวเองเจ้าค่ะตัณหาของตัวเองแล้วเสร็จแล้วพอนั่นก็อุ๊ยไม่ชอบแล้วก็เอาไปทิ้งแล้วที่ร้ายนะเจ้าคะเราเคยได้ยินข่าวมาแล้วล่ะอย่างถือว่าเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ประหลาดหรือว่าอะไรที่มาจากต่างประเทศอะเจ้าค่ะ สัตว์ที่แบบว่าประหลาดอะไรอย่างเงี้ย เจ้าค่ะอย่างเช่นพวกปลาที่มันปิรันย่าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ไปทิ้งในบ่อไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอันตรายต่อคนอื่นเนี่ยประเด็นนี้พระอาจารย์จะให้แง่คิดยังไงดีเจ้าค่ะ คือถ้าเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เนี่ยจริงๆพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดไว้เลยนะคุณสนใจ เจ้าค่ะ ไม่ได้พูดไปเลยเพียงแต่ว่าให้ไกด์ไลน์ให้เป็นแนวทางคร่าวๆว่าเราควรจะมีเมตตากรุณาต่อมัน เจ้าค่ะ นะสัตว์โลกทั้งปวงเลยนะคนที่เขาเกลียดเราก็ตามเราควรจะมีเมตตากับเขาคนที่รักเราสัตว์ประเภทไหนก็ตามที่มันจะมากัดเรามันจะดีต่อเราเนี่ยเราก็ควรจะมีเมตตากรุณาให้เขาแต่ส่วนเรื่องการรับเลี้ยงเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบไปนะว่าคุณจะปล่อยวางได้ที่จุดไหนทีนี้ถ้าเราจะปล่อยวางได้ที่จุดไหนเรียบร้อยแล้วนะการที่จะกำจัดออกไปหรือการที่จะรูปแบบแล้วก็ต้องพิจารณาว่าทำอย่างไรจึงจะไม่เบียดเบียนคนอื่นนะเพราะว่าคนที่เป็นสัตว์บุรุษคนที่เป็นคนดีเนี่ยเป็นคนดีเป็นบัณฑิตเนี่ยทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะไม่เบียดเบียนตัวเองจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายน ะ นี่จะเป็นความคิดที่เขาจะคิดอยู่ในใจเสมอเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรลงไปคุณก็ต้องคิดด้วยนะว่าคุณจะเบียดเบียนสุนัขนั้นไหมแต่คุณเบียดเบียนสัตว์ประเภทนั้นหรือเปล่าแล้วคนอื่นล่ะก็ต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่าสัตว์บุรุษคนดีเนี่ยเขาจะเป็นกันอย่างนั้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามที่2ของคุณหมอธาดานะเจ้าค่ะคุณหมอบอกว่าสำหรับกรณีที่คุณหมอถามมาข้างต้นเนี่ยนะเจ้าค่ะคุณหมอบอกว่าทำให้คุณหมอเนี่ยคิดถึงว่าการที่พระเวสสันดรเนี่ยให้ลูกของตัวเองกับชูโชคไปเนี่ยมันจะเป็นบาปไหมเจ้าค่ะ สมมติว่าอันนี้เปรียบเทียบกันนะสมมติเราเอาหมาที่เราเลี้ยงอยู่ให้คนอื่นไป เจ้าค ่ ะ แหมมันก็รู้สึกไม่ดีตัวเรารู้สึกไม่ดีใช่ไหมเอ๊ะทำไมเวสสันดรถึงให้ลูกของตัวเองไปกับคนอื่นได้อะ ลูกในไส้นะเจ ้ าค่ะ ใช่ลูกในไส้ด้วยซ้ำนะทีนี้ก็เลยต้องทำความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนนิดหนึ่งนะว่าโพธิสัตว์นะโพธิสัตว์คือสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะบรรลุสัมมาสัมปวิญญาณก็จะต้องสร้างบุญสร้างกุศล เจ ้ าค่ะ ลองมาดูที่คุณธรรมเรามาดูที่คุณธรรมคุณธรรมที่เราจะให้นะก็เรียกว่าการให้ทานเนี่ยคุณจะใจว่าดีไหมการให้ทาน ดีแน่นอน ดีแน่นอนถูกไหมการให้ทานเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนแล้วก็ยกย่องมาโดยตลอดนะการให้ทานดีแน่นอนอันนี้คือข้อที่หนึ่งแล้วการที่เรามีเมตตากรุณานะมีความรักต่อบุตรอะไรต่างๆเหล่านี้ดีไหม ดี แน่นอนถูกไหม ประเสริฐ เรามีเมตตามีความรักต่อบุคคลที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามอ่ะเราจิตใจแบบนี้เป็นจิตใจที่ดีนะ เจ้าค่ะ เรามาเปรียบเทียบคุณธรรมสองอันนี้ในระหว่างการสละออกคือการให้กับการที่เราจะรักษาไว้คือความรักความเมตตานะถามว่าโพธิสัตว์เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยรักลูกไหมรักแน่นอนนะไม่ได้มีความเกลียดลูกไม่ได้รู้สึกว่าลูกมันดื้อมันซนไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมีความรักในกัณหาและชาลีอย่างยิ่งนะแล้วก็ในขณะเดียวกันตัวเองเนี่ยก็ยกย่องคุณธรรมคือการให้ทานการให้ทานเพราะฉะนั้นให้ไปเนี่ยไม่ได้ว่าเกลียดลูกนะให้ไปเนี่ยด้วยความที่รักลูกให้ไปด้วยความที่เห็นว่าการให้ทานเนี่ยเป็นการดีด้วย เจ้าค ่ะเพราะฉะนั้นทำบุญทำกุศลนะให้เกิดขึ้นตรงนี้นะทำบุญทำกุศลให้เกิดขึ้นตรงนี้ถามว่าการให้ทานถ้าเปรียบเทียบกับความรักนะการให้ทานเนี่ยเป็นคุณธรรมที่เหนือกว่านะคุณเตือนใจ เจ้าค่ะ เพราะอะไรเพราะเป็นการสละออกนะเป็นการถอนออกนะถ้าจะเปรียบเทียบกับเมตตาถ้าจะเปรียบเทียบกับความรักที่มีต่อบุตรเนี่ยในความเห็นของอาตมาคิดว่าการให้ทานเนี่ยดีกว่าเพราะมันเป็นไปเพื่อการสละออกเป็นไปเพื่อการนําออก ค่ะ ซึ่งดีกว่าการที่เก็บเอาไว้เอาเอาไว ้นะเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นโพธิสัตว์ตอนนั้นเนี่ยให้ไปก็ด้วยความที่เป็นการให้ทานแต่สมมติเราเอาหมาไปปล่อยนี่ไม่ได้ให้ทานนะเป็นคนละเรื่องกันนี่เป็นคนละกรณีเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีคนมาขอมีคนมาขอซึ่งจะเป็นการทานน้ำบารมีเป็นการทําทานม ี คนมาขอเราก็ให้เพราะอะไรการให้เป็นการดี นะเจ้าค่ะ การที่เรามีความรักก็ดีแต่ให้ไปเนี่ยด้วยให้เนี่ยไม่ใช่ให้ของห่วยๆนะให้ของที่ดีๆให้ของที่เรารัก มีค่านะเจ้าค่ะ ใช่คือถ้าจะมีคนมาขอแหมเราให้เศษเงินไปนะขอทานเราให้เศษเงินไม่ใช่นะแต่นี่โพธิสัตว์เนี่ยให้ของดีด้วยนะคือลูกของตัวเองเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นให้ของดีให้ของรักเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักนะนั่นคือสัมมาสัมปริยานนะให้ของรักเพื่อสิ่งที่ตนรักนะก็คือสัมมาสัมปริยานเพราะฉะนั้นไม่ได้ให้ของห่วยๆนะให้ของดีเพื่อที่ไรให้ทานเนี่ยมันเต็มน ะ ให้ทานมันเต็มเพราะฉะนั้นจะเป็นคนละกรณีกันนิดหนึ่งนะซึ่งคนที่คนที่เป็นโพธิสัตว์จะทำกิจที่กระทำได้ยากตรงนี้แหละนะจะเป็นเรื่องของการบำเพ็ญบารมีอย่างยิ่งนะแล้วบางทีเนี่ยเรามาย้อนตัวดูตัวเราเองก็ได้นะถ้าสมมติเราพูดถึงของดีๆโอ้ยอันนี้ดีจริงๆนะจะเก็บไว้ใช้เองนั่นมันตระหนี่นะเป ็ นความตระหนี่เกิดขึ้นในจิตซึ่งถ้าเราทันจิตของตัวเองเนี่ยอ้าวความตระหนี่นี้ต้องละเนี่ยนะถ้าเราให้ทานด้วยการละความตระหนี่นั่นเป็นการทานที่เป็นการปรุงแต่งจิตนั่นจะเป็นทานที่ได้อานิสงส์มากที่สุดนะเราตระหนี่ตรงไหนเราสละออกมันตรงนั้นเข้าใจไหมซึ่งบางคนเนี่ยอาตมาก็เคยคุยเขามีเทคนิคอย่างนี้นะสมมติว่าเขาจะทำบุญอย่างเงี้ยถ้าเขาจะให้ทานนะทำบุญด้วยการให้ทานให้เงินเท่าไหร่1,000รู้สึกว่าสบายใจให้ดีไม่มีปัญหาแม้แต่ถ้าให้3,000นี่รู้สึกมากเกินไป เจ้าค่ะ แสดงว่ามันตนีตรง3,000นะมันตนีตรง3,000เขาจะให้3,000เลยเพราะอะไรเพราะมันจะละความตนี เจ้าค่ะ เขามีเทคนิคอย่างนี้นะเขาจะให้ตรงจุดที่ความตนีมันอยู่ตรงนั้นแล้วให้ตรงนั้นนะเขาสละออกตรงนั้นเขาจะได้บุญมากเพราะอะไรเพราะละความตนีเข้าใจไหมคือถ้าสมมติให้เป็นหมื่นอย่างเงี้ยมันจะเกินขั้นถึงระดับเบียดเบียนตัวเองละแต่ถ้า1,000นี่รู้สึกสบายใจอยู่มันยังไม่ตนีนี่นะ1,000ไหนสัก2,000 3,000 4,000 4,000 5,000 5,000เริ่มตนีละ5,000เริ่มตนีละในใจเขาจะทราบอยู่เขาจะให้ตรงนั้น เจ้าค่ะ เขามีความคิดว่าอย่างนี้นะ อัน นี้ได้คุยกับเขามา เป็นความคิดที่น่าสนใจนะเจ้าค ่ ะ ใช่แต่ก็ต้องระดับตัวเลขที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนในครอบครัวน ะ แต่ว่าความตระหนี่มันอยู่ที่ไหนนะเขาจะหามันตรงนั้นแล้วตัดมันให้ได้ตรงนั้น อันนี้ คือคนที่อาตมาคุยด้วยนะทีนี้ในกรณีของพุทธิสัตว์ก็จะคล้ายๆกันนะว่าให้ของดีนะโดยที่สละความตระหนี่ไม่ให้มีอยู่ในจิตนะเพราะฉะนั้นของดีตรงไหนเราก็ให้ในกรณีนี้ก็คือลูกรักของตัวเองนะซึ่งจิตของคนที่มีเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้อันนี้แหละที่ทำได้ยากทำให้บางคนมีความเข้าใจโอ้ยไม่ทำหน้าที่พ่อแม่หรือเปล่านะทำไมไม่เลี้ยงดูลูกให้ดีอะไรอย่างเงี้ยซ ึ ่งถามว่าเวสสันดรได้ทำไหมหน้าที่ของมารดาบิดาทำนะ ทําหน้าที่ของมารดาบิดาอย่างดีเลี้ยงดูลูกให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปนะให้ศึกษาศิลปวิทยามีการบอกสอนอะไรต่างๆตามเรื่องราวที่เราได้ยินมาอันนี้ก็ทําหน้าที่ของมารดาบิดาที่อยู่ด้วยในที่อยู่ด้วยเท่านั้นเอง เจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ในกรณีที่คุณหมอธดาถามมาเนี่ยนะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตว่าคุณหมออาจจะมองในแง่ที่ว่าเหมือนกับพระเวสสันดรเนี่ยสละลูกใช่ไหมเจ้าคะพระกัณหาชาลีเนี่ยให้กับชูชกเนี่ยคุณหมออาจจะมองในแง่ที่ว่าเป็นบาปเพราะว่าชูชกนี่เอาไปนี่ก็คงจะลูกต้องลำบากแน่ๆเจ้าคะ อ าจจะมองในแง่นี้ไหมเจ้าคะ ใช่ก็ต้องแยกว่าผัสสะที่ไม่น่าพอใจนี่ก็ส่วนหนึ่งนะ เจ้าค่ะ แล้วเรื่องของเจตนาการที่เราจะทำทานหรือการที่เราจะให้มันได้รับความเบียดเบียนนี่ก็อีกอย่างหนึ่งนะก็อย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนแรกประเด็นที่สองที่พูดถึงว่าภาษาส่วนหนึ่งนะภาษาหรือความทุกข์นี่แยกส่วนหนึ่งบุญหรือบาปนี่แยกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นการให้ที่เวสสันดรกระทำนะกับชูชกเนี่ยเป็นการกระทำที่ได้บุญแน่นอนฟันธงให้นะเพราะจิตเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลรักความตนเองให้ของดีเพื่อสิ่งที่ตนรักนะอันนี้เป็นความดีแต่ภาษาที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นไหมแม้มันต้องสูญเสียของรักเนี่ยภาษาที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นแน่ในอย่างกรณีของคนที่อาตมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะความตนนีเกิดขึ้นไหมตนนีเกิดขึ้นแน่เป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจด้วยนะเกิดขึ้นแล้วแต่เขาตัดให้ได ้ นะตอนนั้นเขาเกิดขึ้นปุ๊บนี่เขาตัดให้ได้นั่นก็คือมีภาษาที่ไม่น่าพอใจแต่ได้บุญไหมได้บุญแน ่เจ้าค่ะก็เพราะว่าข้ามพ้นความตนนีในใจของ ตนเองไปได้ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะทุกผู้ฟังคะในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายนปี2557นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้พูดคุยต่อปัญหาของคุณหมอธาดาที่ได้เขียนถามมาทางเว็บไซต์ของทางวัดนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์ความรู้และก็ให้แง่คิดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายเรื่องทีเดียวรวมทั้งเรื่องของการให้ทานอะไรต่างๆมากมายครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการในเช้าวันนี้คงจะมีความสุขสดชื่นในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายนนี้แล้วก็มารับฟังรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็จะกลับมาพบกับท่านฟังในเช้าวันพรุ่งนี้ตอนตีห้าเหมือนเคยค่ะก็ขอกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าฟ้าเจ้าฟ้า สาธุเจ้าค่ะ